De Bruin met het NOS Journaal. In het huis van de man die vorig jaar meerdere mensen zou hebben doodgeschoten in een voorstad van Chicago heeft de politie materiaal gevonden voor het maken van bommen. In totaal werden 7 mensen gedood bij een parade op 4 juli, de Amerikaanse onafhankelijkheidsdag. Tientallen anderen raakten gewond. De politie hield de 21-jarige man een dag later aan na een klopjacht. Hij gebruikte bij de aanslag een geweer, maar zou ook hebben overwogen om explosieven in te zetten, meldt de Chicago Tribune. Er mogen dit jaar iets minder mensen stemmen bij de provinciale statenverkiezingen dan in 2019, meldt het CBS. Ruim 13 miljoen Nederlanders kunnen hun stem uitbrengen. Dat is bijna 92% van de bevolking van 18 jaar of ouder. De vorige keer was het ruim 93%. Volgens het CBS komt de afname vooral doordat er in ons land meer mensen zijn bijgekomen die de Nederlandse nationaliteit niet hebben. Onder deze groep vallen onder andere expats en asielzoekers die recent naar Nederland zijn gekomen. De Cambodjaanse oppositieleider Kem Sokha is veroordeeld tot 27 jaar huisarrest vanwege hoogverraad. Sokha is de leider van de Cambodjaanse Partij van Nationale Redding, die inmiddels is opgeheven. Hij werd in 2017 gearresteerd omdat hij met de VS zou hebben samengespannen. De bedoeling zou zijn geweest om de regering van premier Hun Sen omver te werpen. Maar volgens mensenrechtenorganisaties in Amerika wil Hun Sen op deze manier Sokha monddood maken. Tijdens Sokha's gevangenschap verbood het Hoge Rechtshof zijn partij, de enige oppositiepartij in het parlement. Een hond in Turkije is 24 dagen na de aardbevingen levend onder het puin vandaan gehaald, meldt het staatspersbureau Anadolu. Reddingswerkers hoorden in de provincie Hatay een geluid tijdens het puinruimen en konden het dier bevrijden. De hond kon overleven doordat hij aan voedsel en water wist te komen. Het weer, opklaringen in het midden en het zuiden van het land. Op andere plekken ook bewolking. In het binnenland vriest het en aan zee ligt de temperatuur iets boven nul. Overdag droog, met nu en dan zon. Het wordt ongeveer 8 graden. Vanaf de namiddag wordt het geleidelijk meer bewolkt. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Zonnepanelen, korter douchen, schonere auto's. We doen van alles om de klimaatverandering zo goed en kwaad als het kan te remmen. Maar ook dit is een optie. Techniek en ethiek rond grootschalig ingrijpen in het klimaat. Je kunt namelijk ervoor zorgen dat de hoeveelheid zonlicht die op aarde terechtkomt kleiner wordt. Of je kunt ervoor zorgen dat de hoeveelheid broeikasgassen in de atmosfeer vermindert. Het is dus eigenlijk een beetje een pleister op de wonden in plaats van dat je het echte probleem gaat aanpakken. The basic idea is this. Reckless meddling with the environment got us into this mess. Therefore, reckless meddling with the environment is going to get us out of this mess. Vroeg. Met Merel Wilaert. Ja, goedemorgen. Dit is inderdaad vroeg van vrijdag 3 maart. En er zou meer onderzoek moeten komen naar klimaathacken. Daarvoor pleiten verschillende onderzoekers deze week. Klimaathacken, oftewel geoengineering, kan een pleister op de wonden van klimaatverandering zijn. Maar hoe ziet zoiets eruit? En moeten we het wel willen? Hoe reëel zijn dit soort ideeën eigenlijk? Daar ga ik over praten met Iris de Vries. Zij is klimaatwetenschapper, promovenda. Goedemorgen of guten morgen voor jou, moet ik dat zeggen, Iris? Goedemorgen. Gewoon ja. Goedemorgen, ja. Goedemorgen kan. Ja, want jij bent niet in het land, hè? Waar ben je wel? Nee, ik woon in Zurich, in Zwitserland. Ah, nou, even daarover gesproken. Hoe ziet het weer er daaruit nu? Nou, er is geen sneeuw. Dat is waar het hier voornamelijk over gaat, want skiën is natuurlijk een heel groot deel van de cultuur hier. Ja. En, deze winter was er heel weinig sneeuw. Ja. Nou ja, dat weet allemaal wel weer door. Ben je ook nog klimaatwetenschapper? Ik kan me voorstellen dat het ook binnen jouw kringen daar dan over gaat. Ja. Ja, de eerste gedachte is natuurlijk vooral persoonlijk dat mensen gewoon graag willen skiën. Maar er is ook heel veel gesprek over dat dit de toekomst is, hè? Komt er ooit nog sneeuw? Blijft het zo dat we ieder skigebied moeten, dat je van die linten, van die witte linten hebt op de pistes met nep sneeuw en dat je skiet door het groene? Ja. Dat is wel een vraag die steeds naar voren komt. Ja. Ja, en ik denk los van het hele kunnen we wel of niet skiën, dat überhaupt de impact van het geen sneeuw hebben in een plek daar ook wetenschappelijk natuurlijk allerlei vraagtekens opwerpt. Kan je kort uitleggen waar jij persoonlijk onderzoek naar doet? Ja, persoonlijk doe ik onderzoek naar de invloed van klimaatverandering op patronen van regenval. En dan specifiek extreme regenval. Dus waar de gebeurtenissen zoals wat we hadden in Limburg in 2021, in hoeverre die door klimaatverandering komen en wat we kunnen verwachten dat er eventueel zou kunnen gebeuren met meer klimaatverandering. Dus van die gebeurtenissen dat er heel veel regen valt in één keer, veel meer dan we eigenlijk misschien voor mogelijk zouden houden. Hmm. Of we daar misschien wat meer zekerheid kunnen krijgen op het gebied van hoe likely, hoe mogelijk zijn dat soort gebeurtenissen nou. Ja, en denk ik ook misschien al meteen, los van hoe mogelijk zijn deze gebeurtenissen nou, hoe kunnen we daar misschien een interventie op toepassen? Ben je al ook daarmee bezig in je onderzoek? Ja, ik ben er wel veel mee bezig. Dat is niet officieel het onderwerp van mijn proefschrift, maar ik ben inderdaad ook wel bezig met onderzoek naar klimaatinterventies, hoe dat zou werken op hele kleine schaal. Dus wat bijvoorbeeld de chemische of de microfysische processen zijn die daar een rol bij spelen. En ook wat op grotere schaal de impact zou kunnen zijn op het klimaat en op van die patronen zoals regenval en temperatuur. Nou, de afgelopen jaren staat klimaatverandering natuurlijk überhaupt bovenaan de agenda. In het Parijsakkoord hebben de EU-lidstaten afgesproken om minder uit te stoten, om de opwarming van de aarde niet verder op te laten lopen dan 1,5 graad. Is dat nog haalbaar, denk je? Nee, dat denk ik niet. En ik denk dat er ondertussen ook veel toch wel wetenschappelijke consensus is over dat 1,5 graad wel echt heel moeilijk gaat worden om met de huidige technologie en de huidige belofte van staten en van de wereld om dat nog te halen. Ja. Überhaupt ook op een duurzame manier. Je moet je misschien ook afvragen of je dat nog zou willen, omdat je dan op zo'n manier alles moet veranderen en moet gaan omgooien. Dat je ook een heleboel andere zaken in de weg gaat zitten. Nou, wat zijn de gevolgen van het overschrijden van deze grens? Want eigenlijk zeg je, nou ja, het gaat gewoon niet gebeuren dat we eronder gaan blijven. Wat zijn de zorgen? Nou, de 1,5 graad grens is natuurlijk voornamelijk een politiek getal. Dus het is niet zo dat met 1,5 graad opwarming, alles daaronder is veilig. Dus ook wat we nu al zien, ook nu zijn er al dingen die kunnen gebeuren die zonder klimaatverandering niet of veel minder mogelijk waren geweest, die ook heel veel schade en problemen opleveren. Dus het is niet zo dat het onder 1,5 graad allemaal veilig is. Ik bedoel, dat zeggen ze bij het IPCC, zeggen het ook altijd, iedere 0,1 graad is van belang. Maar het is natuurlijk wel zo dat op een gegeven moment, als je die grenzen die politiek afgesproken zijn, als je die gaat overschrijden, dan kom je wel in een gebied waar dan de vraag is, oké, wat nu? Ik denk niet dat er een heel duidelijk plan is van als we daarboven zitten, wat zijn dan de afspraken die in werking gaan? Maar dan zit je natuurlijk wel ergens waar er ook op een andere manier weer gepraat gaat worden over wat moeten we nu dan doen? Want nu gelden al deze plannen niet meer of al deze afspraken. Ja, onder andere daarom gaan we het natuurlijk ook hebben over klimaatinterventie. Ik noemde het net ook al even klimaathacken. Wat betekent klimaatinterventie eigenlijk? Ja, dit moeten we. Of ik vind het ook heel belangrijk om dat altijd van tevoren heel duidelijk te maken. Dat je kan natuurlijk het op heel veel verschillende manieren framen. Klimaathacken zit natuurlijk al een bepaalde waardoor aan, nou, dat is prima. Maar het is wel heel belangrijk om te benadrukken dat het nooit voorgesteld wordt als alternatief of oplossing voor klimaatverandering. En dat het nooit een alternatief kan zijn voor mitigatie. Dus voor het verminderen van uitstoot en van CO2 in de atmosfeer. Dus misschien afvangen van CO2. Mm-hmm. Maar wat het is een de grootste groep van technieken. Er zijn verschillende groepen technieken die je zou kunnen toepassen om in plaats van uitstoot te verminderen, de temperatuur misschien wat lager te houden en het klimaat wat dichter bij de normale staat te houden. Door te interveneren, in te grijpen in het klimaat, bijvoorbeeld door het zonlicht te weerkaatsen. Een heel klein deel van het zonlicht te weerkaatsen. Daarmee zou je dan de energie die binnenkomt verkleinen, waardoor de temperatuur ook wat afneemt. Mm. Klinkt als iets heel groots. Het zonlicht, zeg maar, demmen. Hoe ziet dat eruit? Wat betekent dat? Ja, er zijn verschillende technieken die onderzocht worden en die allemaal hun voor- en nadelen hebben. En ze zijn allemaal gericht op het verhogen van albedo. Dus dat is eigenlijk de reflectiviteit van de aarde. En dat zou je bijvoorbeeld kunnen doen op een vrij lokale, kleinschalige manier door wolken boven de zee witter te maken. Dus als er al wolken boven de zee zijn en je sproeit daar een soort van zeewater in, dus je verstuift eigenlijk zeewater in de lucht, dan verdampt het water en blijven de zoutkristallen over en worden de wolken daarmee witter, omdat op die zoutkristallen druppeltjes kunnen condenseren. Dus dan heb je vrij lokaal heb je dichtere wolken, waardoor er meer zonlicht weer kaatst wordt. En dan is het daar onder die wolk eigenlijk wat koeler. En op grotere schaal is de techniek die het meest onderzocht wordt, heet stratosferische aerosol injectie, of in het Engels stratospheric aerosol injection. En dat houdt in dat je op grote hoogte, zo 20 kilometer, waar je eigenlijk in een andere luchtlaag zit dan in de luchtlaag waar het weer plaatsvindt, dus in een soort van rustigere luchtlaag daarboven, dat je daarin ofwel op zwavel gebaseerde deeltjes of meer geëngineerde deeltjes op kalk gebaseerd, daar verspreidt, die zich dan wat meer globaal verdelen. Dus die verspreiden zich in die luchtlaag, zodat je over de gehele aardbol een soort van mist, een soort van haze hebt op grote hoogte, die een klein deel van het zonlicht weerkaatst. Ja. En dat is gebaseerd op wat vulkanen soms doen. Als je een hele extreme vulkaanuitbarsting hebt, dan komt er soms zwaveldioxide in die hoge luchtlaag. En nou ja, er zijn voorbeelden in de geschiedenis waar dat is gebeurd en het globaal voor verkoeling heeft gezorgd. Dus daarom was het idee, nou, kunnen we daar misschien iets mee, omdat dan in te zetten. Ja, kunnen we het ook toepassen. Zit je nou te luisteren aan de andere kant van de radio en heb je vragen? Stel ze dan vooral in de gratis NPO Radio 1 app. Vroeg. Met Merel Wielaert. Nou Iris, het is natuurlijk behoorlijk wetenschappelijk waar we het allemaal over hebben. Dus voordat ik er allerlei dingen van ga zeggen als drastisch, dat weet ik helemaal niet of het zo drastisch is. Laten we beginnen bij het idee waar dit soort maatregelen om klimaatgevolgen nou te beperken eigenlijk zijn ontstaan. Waar zijn de eerste ideeën voor dat interveneren nou eigenlijk begonnen? Nou, het is niet heel recent. Het zijn eigenlijk al vrij lang dat er wel onderzoek naar wordt gedaan. Ik moet eerlijk bekennen dat ik niet precies weet waar er voor het eerst over gepraat werd. Maar dat is wel al in 1990 was er een grote vulkaanuitbarsting die die mogelijkheid wel op de kaart zette. Omdat het toen voor 2 jaar lang was ongeveer een halve graad koeler. Dus dat was een heel duidelijk signaal van dit kunnen we misschien gebruiken. Hmm. En het is lang is het een beetje een heel niche ding geweest, wat niet serieus overwogen werd of waar niet veel door serieuze wetenschappers naar gekeken werd. En toen is het in 2006 is het wel redelijk wijs opnieuw op de kaart gezet door Paul Crutzen. Dat is een Nederlandse Nobelprijswinnaar, die toen heeft opgeroepen dat we daar toch misschien maar serieus weer naar moesten kijken. En dat heeft wel een impuls gegeven aan het onderzoeksveld. Ja, ik kan me voorstellen dat in 2006 zoiets niet opnieuw voor niks een impuls krijgt. Er worden natuurlijk al heel veel maatregelen genomen om de uitstoot van onder andere broeikassen te verminderen. Dat is voornamelijk aan de voorkant, hè, zoals de CO2-uitstoot, allemaal dat soort termen. Waarom zouden we volgens jou toch ook moeten overwegen om aan dit soort dingen te denken? Omdat die maatregelen om broeikasgassen te verminderen natuurlijk tot nu toe lopen we achter wat betreft onze plannen om dat op een succesvolle manier te doen. Daarnaast zijn er ook heel veel afhankelijkheden binnen al die plannen op een techniek om CO2 te verwijderen uit de lucht. En dat zou heel goed zijn als we dat kunnen toepassen en kunnen opschalen. Maar vooralsnog zijn die technieken niet in die staat van volwassenheid, dat we er echt van kunnen uitgaan dat ook op die schaal die wordt aangenomen in al onze modellen die zeggen hoe warm het wordt, dat die ook toegepast gaat kunnen worden. En daarnaast wat ik zei, dat klimaatverandering nu al voor enorme gevolgen zorgt en vooral ook voor hele oneerlijk verdeelde gevolgen. Dat vooral kwetsbare delen van de wereld nu al veel schade zij dragen eigenlijk de hoogste lasten van het klimaatprobleem. Om welke gebieden gaat het? Het Poolgebied bijvoorbeeld? Ja, in het Poolgebied hebben we de meeste opwarming. Dus er is een soort van verdeling van waar is er nou meer opwarming door klimaatverandering. En bij de Polen warmt het meer op. En daar heb je ook nog eens het effect van smelten van zeeijs, waardoor het minder wit wordt en dan nog weer minder zonlicht weer kaatst en weer meer opwarmt. Dus dat is wel een hotspot van klimaatverandering. Maar daar wonen, dus de mensen die daar wonen, die hebben er natuurlijk heel veel last van, want hun hele bestaan is gebaseerd op het zijn daar van ijs. Maar natuurlijk ook in, het wordt de Global South wordt er vaak mee naar verwezen. Dus landen die minder rijk zijn, landen die nog in ontwikkeling zijn, daar zijn ook veel gevolgen. En die zijn ook vaak heel afhankelijk van het weer voor voedselvoorziening en voor hun maatschappij. Ja. Dus daar zijn de gevolgen het grootst. Klimaatinterventies zijn, los van dat er mensen enthousiast over zijn, ook wel omstreden. Er zijn ook wetenschappers die bang zijn voor de gevolgen. En zelfs tegen het starten zijn van überhaupt onderzoek hiernaar. We spraken voor deze uitzending ook met Benam Tabi, hoogleraar energie en klimaatethiek aan de TU Delft. En we vroegen hem waar die angst voor onderzoek vandaan komt. Ik herken deze angst ook uit een paar jaar terug, want klimaatinterventies vallen in twee hoofdcategorieën. Eén is het actief verwijderen van uitstootgassen uit de lucht, met name CO2 uit de lucht. En het tweede is het ingrijpen of beheren van zonlicht op verschillende manieren. Nou, de eerste categorie was ook ontzettend controversieel in de eerste jaren toen het werd geïntroduceerd, want het is ook wel een interventie in het klimaatsysteem. Het is ook wel actief proberen het klimaat de goede kant op. Tussen aanhalingstekens te sturen. Maar we zien bijvoorbeeld door de jaren heen dat type klimaatinterventie inmiddels wordt omarmd en geaccepteerd. En in de modellen die worden gepresenteerd naar de toekomst toe, zijn dat type interventies sowieso wel zelf gewenst. Ja, kritische noot kan je een beetje vinden, toch, in wat hij zegt? In wat hij hier zegt, zeker. Ja. Maar ik moet wel erbij zeggen, dus wat hij eigenlijk zegt is, nou, die technieken om CO2 te verwijderen, die waren eerst, waren we daar voorzichtig mee. En nu zijn die geaccepteerd en noodzakelijk. En ik denk wel dat we daar met geoengineering, dat we daar juist absoluut niet naartoe willen. Dus we willen niet dat we erop gaan vertrouwen dat we dat dan wel kunnen gaan doen. Dus het is heel belangrijk dat we niet op een soort van ongeoorloofde manier of een niet duidelijk goed overwogen manier dat gaan integreren in ons klimaatbeleid. Ja, eigenlijk zei je het helemaal aan het begin ook al. Hè. We willen niet, ik wil in geen enkele vorm stimuleren dat het een vervanging zou moeten zijn voor alles wat we nu al doen om het klimaat te beschermen. Het zou een toevoeging moeten zijn. Ja. Ja. Ja, een soort noodingreep. Mocht iedereen het ermee eens zijn, of iedereen, het grootste deel van iedereen het ermee eens zijn, dat beter is dan het niet doen. Ja, ondanks dat er bij sommigen dus een angst heerst, ook onder wetenschappers, zijn er weer anderen die ondertekenden juist een oproep van laten we hier in ieder geval veel meer onderzoek naar doen. Waarom was jij vooral heel erg voor? Omdat ik denk dat we hierover beslissingen moeten maken. Omdat het niet zo kan zijn. Het gaat gewoon op een gegeven moment gaan we in een staat komen van het klimaat waarbij er voordelen zijn of eventuele waargenomen voordelen, de schijnbare voordelen van dit soort technieken toepassen. Dus we gaan op een gegeven moment gaan we er beslissingen over moeten maken, omdat het een vraag wordt die steeds groter gaat worden. En ik denk dat het beste is om beslissingen te maken op basis van zoveel mogelijk informatie. Hmm. En dat het ook de beste beslissingen zijn en dat het beste mogelijk is om die beslissingen ook te kunnen waarborgen en te kunnen handhaven als je ze kan onderbouwen. Ja. En dat hoeft dus niet een beslissing te zijn om het wel te doen. Dat kan evengoed liever nog een beslissing zijn om het niet te doen, omdat het gewoon niet de moeite waard is en we veel beter moeten gaan mitigeren. Maar ook dan moet je dat wel kunnen onderbouwen met een solide onderzoek van wat zijn nou de risico's van het wel doen, wat zijn de risico's van het niet doen en waarom is een van die twee een voordeliger optie dan de andere. Ja. Ja. Ik snap dat er heel veel vraagtekens bij zijn. Jij ontkent die ook niet. Wat ik wel wat lastiger vind, is dat mensen ook kritisch zijn over het onderzoek doen zelf. Dus niet zozeer naar daadwerkelijk er naar handelen, maar het onderzoek. Hoezo zijn mensen überhaupt daar ook kritisch over? Ja, er zijn mensen die zeggen, we moeten helemaal geen onderzoek doen. Nou ja, net in het begin van de uitzending had je ook een Engels audiofragmentje van iemand die zei, oh ja, we gaan het wat we grootschalig met het klimaat hebben getinkerd, gaan we nu oplossen met hetzelfde doen. Dat is een beetje die ironische visie of die cynische visie dat we het gat nog dieper graven en dat het niet natuurlijk is. Dus dat is denk ik meer een emotioneel argument van ja, we moeten gewoon onze problemen oplossen bij de oorzaak en niet nog meer artificiële dingen gaan toepassen. Dat kan ik me emotioneel ook best in vinden. En dan zijn er ook meer rationele zorgen over dat het doen van onderzoek kan leiden tot patronen in de maatschappij die ervoor zorgen dat we erop gaan vertrouwen. Wat ik net zei, dus dat mitigatie en de impuls om mitigatie te doen, dat die eigenlijk vermindert omdat mensen of beleidsmakers denken, nou, we hebben eigenlijk wel iets. Ja. We hebben een quick fix, dus we hoeven mitigatie zo snel niet te doen. En ook dat het misschien, als je onderzoek gaat doen, dat het dan een wat glijdende schaal is of een hellend vlak naar implementatie. Dus dat we dan niet kritisch genoeg zijn over de vraag, moeten we dit nou ook gaan toepassen? Maar dat we een soort van slaapwandelend opeens op grote schaal dit zouden hebben toegepast. Ja. En dat het bestuur ervan heel moeilijk is. Dus ja, dat het gaat verslappen eigenlijk. Hè? Dus dat het een ook voor de politiek interessant wordt als die onderzoeken gaan lopen, ja, om te zeggen, nou weet je, laat maar met aan de voorkant proberen op te lossen, want er zit iets groots aan te komen wat ons gaat redden. Dat is een beetje de angst. Ja. Ja, ja, en ik denk dat een hele belangrijke angst is om ook heel veel aandacht aan te besteden en om heel goed voor te zorgen dat niet gaat gebeuren. Ik denk alleen dat het niet doen van onderzoek niet per se die angst aanpakt, maar meer een soort van een schijnveiligheid is. Want uiteindelijk, wat ik zei, er is een grote kans dat mensen het toch gaan overwegen, omdat het op een gegeven moment misschien heel aantrekkelijk wordt, omdat klimaatverandering gewoon veel ernstiger wordt. Ja, nou is het nou en dan heb je er weinig aan. Ja, dan wat je net eigenlijk al zei, dan kan je maar beter goed onderzoek gedaan hebben voordat je dan allerlei beslissingen moet maken. Waar pleiten jullie dan ook voor in die brief eigenlijk die jullie hebben ondertekend voor dat onderzoek? Ja, dus wij pleiten voor grootschalig, dus meer onderzoek, publiek en transparant. Dus dat is ook belangrijk, denk ik, dat het heel erg in de zichtbaarheid plaatsvindt, zodat iedereen die kritiek heeft ook de mogelijkheid heeft om dat te uiten, zodat er iets mee gedaan kan worden. Want ik denk dat dit heel belangrijk is om alle meningen en wereldvisies mee te nemen in onderzoek naar zoiets wat zulke globale gevolgen kan hebben. Dus ja, we pleiten voor meer onderzoek op meerdere vlakken. Dus niet alleen over hoe gaat het klimaat hierop reageren, maar ook wat zijn de eventuele voordelen en de risico's voor politiek, voor gewoon de maatschappij, voor economie. Mm-hmm. Daarmee hopen we ook dat met meer onderzoek, met globaal onderzoek, inclusiever onderzoek, dat er dan ook een soort van internationale assessment kan plaatsvinden, zoals we nu het assessment hebben van het klimaat. Dat je ook zoiets zou kunnen doen over klimaatinterventie, zodat het een globaal inclusief proces is en er dus niet vanuit één kant maar naar gekeken wordt, maar dat het echt een discussie is die op mondiale schaal gevoerd wordt met alle stakeholders, ook niet-onderzoekers en ook niet-staatshoofden, maar bevolkingen die op een bepaalde manier hiervan effecten gaan ondervinden. Ja, of dat al ondervinden. Betrokken zijn daarbij. Ja, dat bedoel je eigenlijk ook met inclusief en breed gedragen onderzoek doen. Ik kan me ook voorstellen, want wij hebben het er nu ook over. Het is ook hele wetenschappelijke kost. Dus hoe ga je dat zo transparant mogelijk doen in een taal die ook voor iedereen begrijpelijk is? Ja, ik denk dat per definitie wordt dat denk ik een rommelig proces, maar dat is ook deel ervan. Voor een heel groot deel gaat het denk ik om goed luisteren. Ja, dan krijgen we een beetje van die wegen wat minder wetenschappelijke uitleg. Maar het gaat om luisteren en gesprekken voeren en iedereen erbij betrekken. Dus participatie is denk ik heel belangrijk. Ja, is dat ook niet juist om een draagvlak te creëren bij ingewikkelde kosten als dit? Moet je het ook begrijpelijk, denk ik, voor mensen maken om ofwel die angst weg te nemen of de kritische noten in ieder geval ook te kunnen begrijpen? Ja, dat denk ik ook. Maar ik denk dat het enige manier om dat te doen, je kan het natuurlijk versimpelen, maar op een gegeven moment moet je ook de complexiteit van het, want het is een heel complex verhaal. Dus de complexiteit moet je ook blijven waarborgen. Dus ik denk dat dat toch een kwestie is van, nou hier ook, bedoel, we proberen met deze brief proberen we ook het bereik wat groter te maken. Dat het iets wordt wat in het gesprek gewoon onder mensen die niet wetenschappelijk zijn, dat er ook over gepraat wordt. En dat het iets is waar iedereen over mee kan denken. Ja, dat het voor ons allemaal gaat leven. Laten we even teruggaan weer naar dat toch ingewikkelde, maar tegelijkertijd ook heel belangrijk stuk. Want er zijn ook voorbeelden waarin er in ieder geval op een soort van kleine schaal al gebruik gemaakt wordt van klimaatinterventie. Onder andere in Australië. Kan je uitleggen wat daar gebeurt? Ja, dat is nog in een onderzoeksstadium. Maar er zijn daar, ik geloof voornamelijk commerciële, maar ook wetenschappelijke initiatieven om dus dat wat ik eerder vertelde, zeewater de lucht in te spuiten onder een wolkendek, waardoor je dat wolkendek eigenlijk dikker maakt. En daar doen ze dat lokaal, proberen ze dat bij het Great Barrier Reef te doen om het koraal te beschermen. En dan is dat ook heel, heel tijdelijk en lokaal. Dus als er een marine heatwave is, dus een hittegolf in de zeewatertemperaturen, dat is heel slecht voor koraal. En als koraal eenmaal over een bepaald punt is, dan komt het ook niet meer terug. Hè? Dat is met dat bleken van koraal. Mm. Dus ze willen voorkomen dat die hele hoge zeewatertemperaturen het koraal zo erg beschadigen dat het onherstelbaar is. Door de wolken iets te verdikken op het moment dat het zo heel warm is. En daarmee het zeewater wat te verkoelen. En ze zijn aan het onderzoeken in hoeverre dat haalbaar en realistisch en toepasbaar is. Daar nu met schepen, dus dan is het gewoon, ja, het ziet er eigenlijk heel provisorisch uit. Gewoon een schip met een soort van grote ventilator op de achterkant die zeewater oppompt en verstuift naar boven. En daar worden dan de wolken wat witter van. Oké. Nou ja, zeker. Het koraal is ook iets wat al heel lang een hoofdpijnkwestie is. Dus in die zin klinkt het ook wel als iets positiefs, als dat het dus iets positiefs zou kunnen zijn, klimaatinterventie. Het is niet alleen maar een groot eng woord. Nee, zeker. Nee. Het hele punt is dat je het zou doen op het moment dat je inderdaad denkt, nou, nu zijn er genoeg positieve effecten. Het lijkt alsof er genoeg positieve effecten zijn. En de risico's die het extra met zich meebrengt zijn minder groot dan de positieve effecten die het zou kunnen hebben. Of in ieder geval het verminderen van de risico's van klimaatverandering. Dus het is zeker allemaal ingezet op, laten we proberen om de negatieve gevolgen van klimaatverandering wat te verkleinen. Ja, Iris, we gaan er zo meteen uitgebreid verder over praten. En jij aan de andere kant van de radio mag meedoen door een app te sturen naar de gratis NPO Radio 1 app. En dan kom ik zo weer bij jou terug, maar het is ook altijd tijd voor muziek. En in dit geval is de eer van de eerste plaat aan Charlie Cunningham met Permanent Way. I'm making my own. Would you give one more day if you're able to live one and before they clear one more place at the table live Ja, goedemorgen. Je luistert naar Vroeg en daarin praat ik met Iris de Vries over klimaatinterventie. Zij is wetenschapper promovenda, om precies te zijn. Klimaatinterventie, ja, daar hebben we het over. En ik had gezegd dat jij aan de andere kant van de radio daar ook vragen over kon stellen. En nou ja, zoals dat altijd zo is, is het ook weer gebeurd. Vroege vragen. Ja, Iris, het is tijd voor vragen van mensen die naar jou zitten te luisteren. En een van de vragen die we krijgen is natuurlijk ook het stukje ethische bezwaren. Dus niet alleen maar wetenschappelijke kritische noten. Maar iemand die zegt, ja, die inmenging van de mensen op alles. Dat we alles maar willen beheersen. En zeker wanneer we het eigenlijk er zelf zover naar hebben gemaakt. Is daar niet ook wat voor te zeggen? Ja, dat is natuurlijk een hele belangrijke vraag en een waar ook veel over te doen is. En ik denk dat de ethiek is een heel groot deel van deze technieken of deze processen. En de enige manier om daarmee om te gaan, denk ik, is om de waarde van verschillende mensen mee te nemen in het proces over ga je dit nou wel of niet doen. Dus inderdaad ook waarde van oké, nou, de natuur is. Wij hebben natuurlijk een bepaalde manier van kijken naar de natuur. En er zijn andere groepen mensen die daar op een heel andere manier naar kijken door hun geschiedenis. Dus inderdaad, dat je je af gaat vragen, nou, wat zijn nou de prioriteiten die we hier moeten stellen? Waar is het belangrijker om inderdaad de natuur zijn gang te laten gaan? Waar niet? Ik denk wel dat we hebben natuurlijk al heel veel schade aangebracht. En omdat dan maar op zijn beloop te laten, terwijl we ook iets zouden kunnen doen om misschien juist de schade iets te verminderen. Dat is dus mijn persoonlijke mening. Ja, precies. Dan denk ik, nou, is dat dan niet beter? Of ja, beter. We moeten in ieder geval overwegen, als we iets kunnen doen om al die schade die we al hebben aangebracht aan de natuur, om die misschien iets minder heftig te maken. Dus het is, ja, je zou kunnen zeggen, juist een beetje goed maken wat we allemaal fout hebben gedaan. Ja, dat is een beetje maar dat is heel belangrijk. Hoe jij het ethisch juist zou beschouwen. Hè? Van we doen uiteindelijk de planeet er weer een plezier mee. En een ander zou dus zeggen, nou ja, we bemoeien ons al veel te veel met hoe het hier gaat op een negatieve manier. Laten we een keer ophouden ermee. Is dat een beetje de hoofdsom ook van het ethische gesprek rondom dit thema? Nou, dat is een deel. Dus dan zit je heel erg op persoonlijke waarde of wereldbeelden van wat moet je wel en niet willen. Maar ik denk wat ook heel belangrijk is in het ethische debat is wie bepaalt wat nou de prioriteiten zijn. En mocht je zoiets gaan doen of mocht je hier onderzoek naar gaan doen, wat zijn dan de meningen die zwaarder wegen? Mm-hmm. En hoe zit dat globaal? Dus waar op de wereld worden de beslissingen genomen? Want er zijn natuurlijk overal zouden de gevolgen anders zijn en je kan het op een bepaalde manier sturen dat de gevolgen hier wat beter zijn en daar misschien wat minder goed. Mm-hmm. Dus dan kom je heel erg in een totale rotzooi eigenlijk van, nou, maar dit land wil dat land wil dat. Dus het is het grootste punt, denk ik, is dus hoe ga je het globaal besturen op een manier dat de de waarden van iedereen en de belangen van iedereen worden meegenomen. En dan ook vooral van historisch gemarginaliseerde groepen. Omdat het natuurlijk vaak zo is dat daar beslissingen over worden genomen die misschien negatief uitpakken of die hun visies of hun belangen niet meenemen. Hmm. En dat is met klimaatverandering al zo. En je wil niet dat dat zich doorzet in alles wat hierna gebeurt, wat ook met klimaatverandering te maken heeft. Ja, dus eigenlijk dus heel erg die vraag van wie beslist of wie mag hier wat over zeggen en wie nemen we serieus? Dat een hele grote vraag is. Ja, dat noemde je al eerder in het gesprek, dat je eigenlijk hoopt dat het op zo'n inclusief mogelijke manier gevoerd wordt, überhaupt dit gesprek en natuurlijk ook de onderzoeken die ernaar gedaan worden. Heb je het idee dat die wetenschappelijke wereld, als het gaat over klimaatverandering, inmiddels daar ook al wat beter aan voldoet? Worden er ook al mensen meegenomen uit bijvoorbeeld gemarginaliseerde stemmen die nu wel degelijk zwaarder wegen dan pakweg 20 jaar geleden? Ja, ik denk wel dat we daar in ieder geval ons veel bewuster van zijn. Of dat allemaal goed wordt toegepast, dat is natuurlijk een tweede. Maar dit is denk ik, we zijn wel op weg denk ik naar dat meer meenemen. En er zijn vrij veel initiatieven om capacity building te doen, noemen ze dat dan. Dus dat is het opzetten van infrastructuur om onderzoek te doen en kennis en alle noodzakelijkheden om onderzoek te doen in de Global South. Dus in landen die over het algemeen minder meespelen op het wetenschappelijk toneel, om dat een soort van te compenseren, om daar ook meer vanuit hunzelf het onderzoek en hun belangen te verdedigen, om dat op te zetten. Dus dat is er wel. Ja. En ik denk ook wel dat er meer aandacht is, maar dat is meer een gevoel of een observatie van mij persoonlijk, dat er meer aandacht is voor indigenous peoples en dat soort stemmen ook vaker aandacht krijgen, dat het meer onder de aandacht is van we moeten eigenlijk ook daarnaar luisteren. En dat wel een tendens is in de maatschappij over het algemeen om te proberen meer te luisteren naar stemmen die we misschien van oudsher niet zo hoorden. Ja, maar dus ook zelf stemmen die dat niet per se wetenschappelijk kunnen onderbouwen, maar gewoon uit empirische kennis of jarenlang ergens wonen in een gebied is natuurlijk ook, is ook wat waard. Ja, zeker. En ik denk ook als gebruiken en als samenlevingen gebaseerd zijn op de natuur in een bepaald gebied en heel erg afhankelijk zijn van de natuurlijke omgeving, dan is dat evenveel waard of meer waard dan dat iemand daar zegt, maar deze omgeving moeten we een beetje veranderen om dan te zorgen dat het hier wat minder warm wordt. Omdat de een wetenschappelijk is, dat dan meer waard is dan de ander. Dus ik denk dat een heel, wederom een heel rommelig, maar wel een heel noodzakelijke discussie wordt tussen wat zijn de lines of evidence, dus de type argumenten. Ja, we moeten alles meenemen. Hoe gaan we die dan bij elkaar in één pot gooien en ze een soort van met elkaar vergelijken of niet vergelijken, maar zorgen dat we daar uitkomen, dat we alle belangen meenemen. Ja, gelijkwaardig. Terwijl ze eigenlijk vanuit andere kanten komen, ja. Ja, ja. En ik denk dat wel essentieel is om dat ook tegelijk met al dat onderzoek te doen. Dus over het onderzoek en tegelijk met onderzoek, dat je altijd alles ook veel breder trekt dan die natuurwetenschap. Maar het is ook richting andere wetenschappen en ook heel erg richting de maatschappij. Van wat vinden mensen hier nou van en hoe heeft dat verschillende gevolgen voor mensen met andere wereldbeelden. Nee, het klinkt als een heel gelaagd proces. We zijn er ook nog lang niet over uitgepraat, maar toch eerst even dit. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Ja, ik ben nog steeds in gesprek met Iris de Vries. En jij kan ook nog steeds meepraten. Maak daar ook gebruik van. De NPO Radio 1-app is gratis. En je kan daar altijd je vraag in achterlaten. Maar dan toch ook nog even iets anders. Want dit weekend start het Formule 1-seizoen weer. Vorig seizoen won Max Verstappen afgetekend. Of het weer zo eenzijdig wordt dit jaar, dat gaan we bezien. Maar waarschijnlijk kan een groot deel van het deelnemersveld alleen maar dromen van een plekje in de voorhoede. Dat is dus toepasselijk genoeg een hele goede reden om Chasing Cars van Snow Patrol te draaien. We'll do it all. Everything. On our own. We don't need Chasing Cars tijdens vroeg van vrijdag 3 maart. Volgens een groep wetenschappers moeten we meer onderzoek doen naar technieken die de door de mens veroorzaakte klimaatverandering kunnen beperken. Ik praat verder met klimaatwetenschapper Iris de Vries over waarom deze interventies allicht nodig zijn, maar ook waarom ze nog omstreden zijn. Vroeg met Merel Wielaert. Ja, Iris, we gaan zo weer even naar een fragmentje, omdat we natuurlijk ook met Benam Tabi, hoogleraar in energie-klimaattechniek van de TU Delft, hebben gesproken. Eerder deze maand lanceerde een Amerikaanse start-up al ballonnen met zwaveldioxide de lucht in. Kan jij kort uitleggen wat ze probeerden te doen? Ja, ik denk dat deze start-up voornamelijk wilde shockeren. En hun narrative is, er gebeurt niks. En als er niks gebeurt door beleidsmakers, dan gaan wij het maar doen. Dus zij hebben eigenlijk die techniek die ik helemaal aan het begin beschreef, van zwavelzuur of zwaveldioxide op grote hoogte proberen in de stratosfeer te brengen. Zij dachten, dat gaan we gewoon doen dan, als er niks gebeurt aan klimaatverandering. Dus ze hebben op hele kleine, maar een hele kleine hoeveelheid zwaveldioxide, hebben ze in ballonnen de lucht ingestuurd. En zij bieden nu commercieel, bieden ze cooling credits aan. Dus je kan hun wat geld betalen en dan sturen zij een ballon omhoog en die moet dan knappen op grote hoogte en dat zwavelzuur verspreiden, zodat het dan de aarde een klein beetje zou afkoelen. Ja, ik zei, het, Ik zei het net al even, over deze ontwikkeling spraken we ook met Benan Tebi, oftewel hoogleraar energie en klimaatethiek aan de TU Delft. En hij is niet per se positief. Luister maar even mee. We zijn nog niet eens in experimentele fase met deze technologie. En ze staan heel veel stappen over en gaan gelijk over tot het toepassen. En ten tweede vind ik het ook een slecht idee, omdat zij nu al cooling credits aan het verkopen zijn, zeg maar afkoelkrediet. En daarmee bedoelen ze dat je voor een bepaalde mate van bepaalde hoeveelheid van uitstootgassen bij hen credits zou kunnen kopen, zeg maar vergelijkbaar met wat KLM doet. En daarmee suggereren ze dat je door zou kunnen gaan met uitstoten en dat je daarmee voor een bepaald bedrag bij hen iets kunt afkopen en dat ze daarmee de aarde gaan afkoelen. Dat is verkeerd geredeneerd en daar gaat ook een absolute verkeerd signaal van uit. Ja, Iris, ik hoorde al een paar dingen voorbij komen die jij ook al even noemde. Hij is dus vooral heel erg bang voor het idee van een verdienmodel, hè? Dat iets als klimaatinterventie als verdienmodel wordt ingezet. Hoe kijk jij daarnaar? Ik ben het er helemaal mee eens. Ik denk wat net al heel duidelijk werd, is dat we naar mijn idee moeten we het op een heel democratische manier doen. Met de hele wereld. En absoluut niet dat er commerciële belangen bij komen kijken. Want dan krijg je ook ongetwijfeld agenda's die niet in het belang zijn van iedereen of in ieder geval. Maar is dat niet zo goed als onmogelijk? Ik bedoel, we leven natuurlijk gewoon in een wereld waar eigenlijk overal geld verdiend mee wordt. Ook al doe je bij wijze van spreken iets goeds voor het klimaat, dan valt daar ook wel geld in te verdienen. Elektrische auto's of allerlei andere ontwikkelingen. Het is bijna onmogelijk, denk ik, dat er niet ook iemand uiteindelijk rijk van wordt van al dit soort uitvindingen, zo bedenken. Ja, het is denk ik wel zo dat in het algemeen dat de wereld zo ingericht is dat de tendens zou zijn. Ik denk dat het niet een gek idee is om te zeggen, nou, dit is zo groot en dit gaat zo lang spelen en dit gaat zoveel gevolgen hebben dat we hier misschien op een andere manier mee om moeten gaan dan dat we omgaan met technieken die we eerst de markt laten veroveren. En dan pas gaan reguleren. Misschien is dat dus iets om hier al vroeg ons heel bewust van te zijn dat we dat dus niet willen. Dat we niet willen dat er ongecontroleerde toepassingen gaan plaatsvinden. Ja, dat het een marktwerkingsverhaal wordt. Ik kan me ook voorstellen, als dat namelijk wel zo is, dat ook serieus onderzoek juist in de weg gaat zitten. Daar hebben jullie ook geen baat bij als echte wetenschappers die dit willen onderzoeken. Nee, je wil alle kanten van de zaak belichten en je wil niet dat er belangen, dus een soort van bevooroordeelde blik op wordt gericht die alleen kijkt naar voordelen omdat er dan geld mee te verdienen valt. Ja. En ook wat Benam zegt, als je het dus inderdaad commercieel gaat doen, het risico dat je niet heel kritisch bent en dat je denkt, nou, we gaan dit maar gewoon doen, want er is nu al een markt voor, is dan ook aanwezig. En dat is dus juist wat we niet willen, waarom we dus zeggen, we moeten meer onderzoek plaatsvinden voordat je iets gaat doen wat lijkt op toepassing. Zodat je weet waar je aan begint. Ja, vooral niet te snel handelen dus. Ook een vraag die net nog voorbij kwam in de gratis NPO Radio 1 app. En dat vond ik zelf ook wel interessant. Want zeker aan het begin van het gesprek, toen we het eigenlijk wat meer hadden over de zon, zeg maar. Dat we ook daar iets mee zouden kunnen om dat licht iets wat te dimmen. Stelde ook iemand de vraag, kijk, allemaal leuk en aardig wat voor positieve gevolgen het voor onze planeet kan hebben. Maar in hoeverre kan je onderzoeken wat het met de rest van het universum doet als wij gaan interveneren op dat level? Als wij op aarde de zon een heel klein beetje dimmen, dus een heel kleine fractie van het zonlicht terug de ruimte insturen, dan denk ik niet dat de rest van het universum heel veel beïnvloedt, want dat vindt puur binnen de dampkring plaats. Dus dat is niet iets wat onze zwaartekracht zal veranderen of wat ervoor zou zorgen dat er opeens andere orbits van planeten of zo. Ja. Ja. Ik weet niet of dat de vraag was, maar ja, nou ja, ik denk het wel. Er zijn ook wel, dat is nog vrij klein, maar er wordt ook onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om de zon te dimmen of een klein beetje zonlicht te weerkaatsen door satellieten te lanceren en die tussen de zon en de aarde in te zetten op een soort van punt waar de zwaartekracht tussen die twee heel laag is, zodat ze daar lang kunnen blijven staan en dan zo met spiegels eigenlijk, dus echt spiegels in de ruimte, de zon kunnen weerkaatsen. Dat staat nog heel erg in de kinderschoenen en dat is ook natuurlijk economisch of financieel gezien klinkt dat veel extremer dan iets doen wat gewoon binnen de aarde plaatsvindt, omdat het allemaal lanceringen bij komt kijken. En dan heb je natuurlijk wel dat je iets de ruimte inschiet, wat we ook met satellieten doen. Dus dat doen we al op heel grote schaal. Maar ja, dan staat er inderdaad, zet je dan een swarm satellieten in de ruimte. Dus dan heb je te maken met ruimteafval en ruimtepuin. Ja, precies. Maar dat denk ik niet in grotere mate dan wat we nu ook al bedoelen. Het is al een drukte van je welste rondom de aarde in Earth orbit. Dus... Ja, dat is misschien ook wel iets wat tenminste, hè, laat ik het klein en bij mezelf houden, in gesprekken met vrienden en kennissen ook wel eens vergeten wordt. Dat we het natuurlijk heel vaak als het hierover gaat over onze planeet hebben. Maar dat je wel eens vergeet, oh ja, er is ook nog zoiets als het universum en de ruimte. En wat we daar inmiddels allemaal al aan troep achterlaten, dat is ook niet mis. Nee. We kregen nog een andere vraag. Ook wel, denk ik, een hele terechte. Het is nog lang niet zo ver. Laten we dat even benadrukken. Maar er zijn ook toch mensen die bang zijn... In de trant van het misbruiken van klimaatinterventie... dat het ook ingezet kan worden tegen elkaar. Bijvoorbeeld als wapen. Ja, dat is ook inderdaad een zorg die speelt en waar ook onderzoek naar wordt gedaan. En ja, ook daar hoe moet ik dat voor me zien? Wat is dan het wapenarsenaal wat je hebt? Nou, je zou je kunnen voorstellen dat je misschien niet dat je het specifiek inzet tegen een land, maar je kan het ten eerste zou je het natuurlijk kunnen inzetten als je een heel groot land bent en je hebt de middelen en de technologie om dat in te zetten, dat je het alleen maar doet ten behoeve van jezelf. Dus dat je zegt, nou, we willen dat ons land wat koeler is en dat er hier wat minder regen valt of wat meer regen valt, juist als het droger wordt. En daarmee kan je dan de weerspatronen wel veranderen over de rest van de wereld, zodat er dus ook landen zijn die dan eigenlijk per ongeluk zou je kunnen zeggen, of een soort van als collateral damage, dan juist minder regen zouden krijgen of meer, of dat daar het klimaat op een niet positieve manier verandert. Je zou je ook kunnen voorstellen dat je dat heel targeted gaat doen. Dus heel specifiek dat je gaat zeggen, nou, we gaan proberen om de regen zo te beïnvloeden. Of om het patroon van het klimaat zo te beïnvloeden dat er precies daar geen regen valt. Zodat daar de oogst mislukt. Maar ik denk dat zoveel controle zit er nou ook weer niet op. Dus dat echt dat heel specifieke zeggen, nou, we gaan nu precies één land in de weg zitten. Met klimaatinterventies. Dat die... mogelijkheid niet zo groot is, maar wel dat je jezelf als natie kan bevoordelen ten opzichte van de rest van de wereld. Ja, ik vind jou... zou eventueel mogelijk zijn. Behoorlijk positief, moet ik zeggen. Dus dat je zegt, nou ja, tuurlijk, die overwegingen zijn er, maar ik ga er niet van uit dat het op zo'n specifieke schaal gebeurt. Om dat toch te voorkomen, neem ik aan dat dit gesprek ook heel belangrijk is en dat het dan ook wel weer gaat over wie gaat dat nou regelen en hoe leg je dat allemaal vast in allerlei akkoorden en wetten. Ja, precies. Ja, het is niet dat ik... ik hoop dat ik niet te positief en te rooskleurig overkom. Want ik denk dat het dus vooral belangrijk is om heel goed te belichten wat er allemaal mis kan gaan en wat alle risico's zijn. En dat het zeker niet zo is dat allemaal geen rol speelt. Ik denk daarom dus ook het globale gesprek. Dus zeg een soort van VN-achtig constructie. Die alle landen meeneemt, zodat er een bepaald gesprek is en dat mensen zich bewust zijn van elkaars intenties, dat landen zich bewust zijn van elkaars intenties. Dat hier heel belangrijk is en dat er ook zeker mogelijke sanctie, weet je, repercussies zijn als een land wel iets zou doen wat niet valt binnen de overeenkomsten die we met elkaar gemaakt hebben. Dus dat is zeker iets om af te dekken. Maar ja, het blijft met al die dingen. Er zijn risico's, er zijn negatieve risico's. Maar we moeten ook daarmee dan ook wel weer kijken naar welke risico's voorkomt het. Want het is natuurlijk zo dat doorgaan met klimaatverandering zorgt ook voor globaal heel ongelijke gevolgen. En dat is ook erger voor sommige landen dan voor andere landen. Ja. Dus je zou bijna kunnen zeggen, klimaatverandering is net zo goed een soort van wapen. Het is een afwegen van veel kwade en ook veel voordelen aan beide kanten. Iris, we gaan alweer naar het allerlaatste stuk van het gesprek toe. En dat betekent dat ik nog heel even een beetje ruimte inbouw voor mensen die vragen voor jou hebben achtergelaten. Vroeg. Met Merel Wielaert. Ja, dan komen we toch altijd weer uit bij ons kikkerlandje. Ik kan me voorstellen dat de interesse van mensen daar natuurlijk ook ligt. Als het gaat over klimaat en hoe we daarmee omgaan... en zeker in de zin van een positieve rol... denk je dat Nederland een voortrekkersrol heeft op het wetenschappelijk gebied? Op het gebied van klimaatinterventie? Ja, dat wij daar misschien ontzettend ver in zijn of kennis van in huis hebben. Nou, ik denk wel dat er in Nederland een wetenschappelijk... nu sinds nog niet heel lang is er wel een wetenschappelijke omgeving... waarin er goed naar gekeken wordt, ook op een kritische manier. Dus met ethici zoals BNAM en in de TU Delft. Op de TU Delft wordt er wel onderzoek naar gedaan. En ik denk dat Nederland er wel een vrij nuchtere kijk op heeft nu op dat onderzoek. Van ja, nou laten we het inderdaad, wat ik ook zeg... laten we maar bekijken wat het zou kunnen doen... Want ja, meer kennis is altijd beter dan minder kennis. Dus ik denk zeker dat Nederland er wel de goede kant op gaat... met de visie op hoe we daar onderzoek naar zouden kunnen of zouden moeten doen. Mm-hmm. En ik denk ook wel dat het... Nou ja, of we daar een voortrekkersrol in kunnen spelen als ons land. Het is natuurlijk zo dat... Ja, dat komt altijd terug dat Nederland een van de rijkere landen is... die ook wel... eventueel kwetsbaarder is voor klimaatverandering... omdat we onder zeeniveau liggen. Dus dat in die zin je ook wel een stem kan hebben... op het internationale toneel door te zeggen... nou, we moeten wel echt serieus gaan kijken naar deze gevolgen... en wat we er eventueel aan kunnen doen. Ja. Dus in die zin hebben we wel een positie daar. Ja. Heb je het idee dat die urgentie ook genoeg leeft hier? Dat het, los van dat het überhaupt impact heeft op de hele wereld... maar inderdaad wat je net zegt... kijk, wij zitten wat dat betreft achter prachtige dijken... maar we liggen behoorlijk laag. Wordt daar genoeg over gepraat? Ook in het publieke debat? Ik denk dat we dat misschien... wel een klein beetje onderschatten, omdat we inderdaad natuurlijk een geschiedenis hebben van het water doet wat wij willen dat het doet. Hè? Wij houden het wel buiten als we dat willen. Hmm. En nou ja, dat is in 1953 natuurlijk heel erg misgegaan. Maar daarna is er weer groot nationale plannen om dat allemaal nooit meer te laten gebeuren. Maar ik denk dat de snelheid waarmee klimaatverandering gebeurt en ook waarmee water van twee kanten kan komen, dus van de zee, maar ook vanuit regen van boven en dat Nederland binnenstroomt zoals we in Limburg hadden, dat we niet moeten onderschatten dat er ook limieten zitten aan in hoeverre we onze infrastructuur daarop kunnen aanpassen en in hoeverre we kunnen voorspellen wat nou echt de maximale niveaus zijn die onze infrastructuur aan moet kunnen. Dus ik denk dat we niet, zeker als het nog langer doorgaat, kijk, dat is niet volgende maand of volgend jaar een probleem. Maar we moeten daar wel realistisch over nadenken. Dat het toch wel op een gegeven moment... ga je ook zoveel geld moeten pompen in het buitenhouden van het water... dat je moet afvragen hoe lang dat nog door kan gaan. Ja, allemaal hele serieuze onderwerpen... die denk ik toch voor ons allemaal belangrijk zijn. Zeker zolang we toch heel veel met water te maken gaan blijven hebben... Dank je wel, Iris, voor je heldere uitleg over toch een onderwerp... wat denk ik niet even makkelijk is voor alles en iedereen, waaronder voor mij. Je hebt het heel erg goed uitgelegd en ons mooi bijgepraat. Ik wens jou een ontzettend fijne dag in het mooie Zürich. Graag gedaan en dank je wel voor de mogelijkheid. Ja, zeker. En dank je wel dat je jouw dag met mij wilde beginnen. Was een plezier. Klimaatwetenschapper Iris de Vries. En dit was vroeg alweer van 3 maart. Je kan het programma terugluisteren als podcast. Maandag zit mijn collega Stefan Komduur weer voor je klaar met een nieuwe gast. En nu gaat jouw ochtend gewoon verder met Astrid Kersenboom en het NOS Radio 1 Journaal. NPO Radio 1.